скучавате. Нойте свири, драги клопци, само за вас. На гитарата вас скучавате. Нойте свири, драги клопци, само за вас. Чуете мелодии, гора, народни песни, цигански кючети, всички ти са лесни. Чуете мелодии, гора, народни песни, цигански кючети, всички ти са лесни. Yeah.